ne fassé won na la baba doxé fassé won na la it du tax dara war ko ca des ko ca top dara aw iza mitu wala mune iza mitu ndem fatuna fa anti tariq aw muti dafa djublu isa muti ndem fatu nga yow jigen ji fa anti tariq bu ne ko suma fato fassé nga wala yow mi bo fato fassé nga ñoo ci yemo du tax dara war ca aw in wala mu andi in day wonene mune isa mitu wala isa muti ak wala mune in mitu wala mune in muti ñoy mo dong su ci tege fa anti taliq tutax parce am ndax xamne ni mom fatu faaw mu am budé mom gor gué budé mom jigen jé fatu ga mën ta ñak illa an yurida ndare bu dafa nam nafiyahu daq fatu ga manam su fekké da ko wonné ko man duma fatu wala yow do fatu dal di ko né suma fatu kon fassé nga wala bo fatu fassé nga boba nak kon ñu téewal fassé ma fassa say sa sax dañu xamné fatu mo mënta ñak motax ina an yurida az-zawju bi qawlihi in mittu aw mutti aw iza mittu aw mutti nafyahu ay nafyal mawti mutlaqan aw min al-maradi hinadan bi masabati qawlihi la amutu aw la tamutina fayunajjasu alayhi makanahu aw wala muneko in walatti bo juri rek jariyatan dom bu jigen jariyatan manan na baña dik te ci beuga tek fa anti taliq aw in hamalti wala muneko bo ambe rek fa anti taliq li mo manan nako sesele ci bo muy tuddu lu mel ni rek nopal la waye ndegam do non wax gere bi nga xamne soxnam du fasé motax mu wax li bu ne soxnam bo amé dom wala bo ëmbé fasé nga dom bi mom bu jigéna bu goré ci yam amul tékkalé waye fekk bobu muy ku ndawé ndawé ko xamni mënta am dom wala muy ku magé magé ba nagu ci am dom su boba dara du ko ci war lol rek la bëgg wax illa an yata'aha ndari bu ko laal maratan aw yoon maratan ji mëna pitam ben yoon wa in qabla yaminihi ak donte ci ñeek giñam la da waxon legi ne bu ne soxnam bo juré fasé nga ba yow mi di ëmbo bo ëmbé fasé nga te fekk mu ndawé ndawé ba lolu mënta am ba mu magé magé ba lolu mënta am kon du fasé waye bu ko waxé ko xamné ak ëmbom lu mëna am la day té ak joté am seen digënté dañu dal téwal passé ma fassa say sasa ndax duñu xam tax joté gogé ëmbu amena ci wala ëmbu amewu ci ndegam ñi ngi sik sak kon dañu japp li gëna woon rek dal li téwal passé ma duñu sét nak ndax joté ga moy ñëk ngeen la wala ci gënaaw ngeen la la joté ga am ka in hamalti niki bu ne ko bo ëmbé wa wada'ti te nga mucc bu fekké ne koko nagu nañ ci ne mom ëmbu bunta am ci mom kon bu ne ko bo ëmbé ba jur fassé nga it dara lu ci nek waye nak bu ko waxé ko xamné da fekk mu ëmbu ëmbu bu fess kon boole gam ci boole wa wada'ti te nga mucc moy te nga am dom moy tax ñu téewal passéma ndax dañuy xamni mom ndegam ëmbu na ëmbu gu fess mom am nga dom luy ñew lay doon te dé su xaar am nga dom tax mëna fa in kanat zahiratul hamli najisa alayhi nadaran lil ghayati at taniyati aw muhtamalin wala mu aj passéma ci aji jamtalu ghayri ghalibin jot du aji not da wessone ci gannaaw bu ajé passem soxnam ci lo xamné man na am teet mo upp am fi nak mom mu bako acci lo xamné luy ñew la ci kanam man na amit waye nekut le upp am man na am nak ak amam ak ku ñak amam yamo rek wala bañ nga am upp ci nek man nako doon melne mu aj passem soxnam ci bo solate yere bu ñawé ñawin sangam fassé nga wala bo dimaté ci marché sangam fassé nga lu mel non nak ñaari xaj la lélé mu def yaminul birri né du am lélé mu def yaminul hinsi muy dana am lélé tam mu giñ ci jëfé bopam lélé mu giñ ci tam ci jëfi jambur muy jëfi keneen kokku na mom lay bëgg wax wan tuzia negandiko f nako in asbata ndem saxalna dafa wax in asbata rek waye dafa jëflu yaminul birri moy bi an halaqahu bi sighati birrin niki ka yawmi qudumi zaidin niki bisub ñeub sik sayid danaka yawmi ji manan na deñ manan na rek ka qudumi sayidin manam bu ne ko sa dom ji ci Italy bi ñeub ci bu ñeub ci rek fasé nga kon xam nga lolu sikhatu birrin la dafa dak da wax in asbata ndem saxal na rek waye ak dak la ci jublu ndax yeminul birri moko tax di wax koku duñu fassé soxnam fi sasa ndax dané ko salom ji ci Italy du ñew su ñewé rek fassé nga kon dañ koy bayé soxnam kèn duko fassé kèn duko def dara ba kéra doom jojé di ñubusi bu ñubusé rek nak passé mi daldi am wata bayena birna al wuqoo tabik passé ma awwalahu ci ñël bénu bisu ñubusé in qadima dem dik na fi nisfi ci genn walu bisu ba wax gi mu wax fi nisfi nak ci genn walu bisu ba amu ci tak manam ci bir beccëg bi rek la bëgg wax ñoo bëgg wax ne lolé mu ajon passima su amé ci beccëg bi itam bañ ne passimi amna dañuy dello passima ne ma nga amé ci ñël bénu beccëg ba xamni su amé won ci guddiga mom waxtu amé rek lañuy japp waye nak bu amé ci beccëg bi mom dañuy dello amuk passema ci ndjel benu beccëg bi té moy ci ndjel benu fajar motax sala balina la hasiluhu annahu idha qadima zaidun laylan da misale won fi sayyid nun no misale rek dom ji nek itali mune du ñew waye nak bu fekkou ne ko melni sayyid la ñu bis ci guddii fa innahu yahnasu bil qudumi wala yatabayyanu wuquhu at-talaqi awwal al-yawmi wa in qadima naharan fa innahu yatabayyanu وقوه الطلاق من أول ذلك اليوم وطمرته في العدة أنام تامبلي غني تامبلي دالو باسيما تي نجال بينو بيسبا ميغي فيغني تي إدجا فلو كانت عند الفجر أو الغروب طاهرا وحاضت وقت قدوم المحلوف عليه لم يكن الطلاق في الحيض ويحسب ذلك اليوم من العدة وإن كانت حاملا ووضحت وقت قدومه فقد خرجت من العده ان غا كو مثال نينا فيكون ني جيجين جي في وقت فجر ولا وقت جنت بيسو تي لاب لا تولو غناوا نك مو دال جي سمبرك غا خامني وقت وا كاج نيون بو نيبسي ريك موم جيجين تي فاسينا وقت وا كوكي اكسي فكنا موم مو جيس دريت وايي نك تي نجل بينو بيس با موم نيكوتون تي دريت كون سو بوبا دا ني جاب ني tol gi mu tol deret tombek ke tukki won di doori ñewit taxul ñu ne legi legi la fasé dedet ma nga fasé won ca ndjel beenu bisba te boba da la bon nga xamne kon dañuy japp ni amna genn lab ken fasé wu ko ci bir hidda ci lab lañ ko fasé bu fekke ne boba da am ba nit mu daldi am dom ci waxtu nga xamé ne ci la koko ñibusé xamne kon bu amé dom ci waxtu koko ak sey idam dal nay jeex tax day melne kuñu fassé won ci waxtu fajr wa rek wa illa an yasha zaidun mislu insha'a kam insha'allah manam bu ne ko fassé nga insha'a zaidun neena mok illa an yasha'a zaidun ñoy mo kep ci ni mu de bo xal soxnam ne ko anti taliqun insha zaidun mo mu ne ko illa an yasha zaidun ñoyé mo ci kenn du dox digënté mak soxnam dañ koy bayé ak soxnam rek bu féké sayyid momé mu wax passé ma neex nako passé mi am bu féké lolé neexul sayit passé ma du am xamné kon mok atti bi nga wéssu ci kenn duko ay soxnam batay non la mom dal da yemalé insha'a ak illa an yasha'a way da melni illa an yasha'a mom day fekk lolé dal ba nopi mom bolbeutiku yekeutiko motax sara bina la waqtulifa fi illa an yasha'a لاقتدائه وقوعه حتى يشاء زيد رفعه بعد وقوعه وهو إذا وقع لا يرتفع وفي نقل ابن حرفة قال اللخمي اختلف إن قال أنت طالق إلا أن يشاء فلان فقيل الطلاق لازم لأنه لا يرتفع بعد وقوعه وقال أصبخ من قال أنت طالق إلا أن يمنعني أبي فمنعه فلا شيء عليه كقوله إلا أن يشاء أبي فلم يشاء قال اللخمي يريد أن وقوع الطلاق منه لم يكن مرسلا أي منجزا بل موقوفا على مشيئة أبيه لأصبح وحنا ملنا نمانس نكو ديك نخدن بنيوان سما سخن سيفاسينا لمي سما باي آي مكو باي مدالي كوي آي من كنتر دوكو جوار mo ngone won rek lumay mu neex sama baye neena yoy jamono te neexul bayam ñoyama Allah xami neena dañu bëgg woné né bo waxé loolu it passé ma delagut bañna ila an yasha day fekk mu dal mu yëkëti ko dedet tax day woné né passé ma dako aji rek ci ciobaray bayam waye passé ma delagut bi khilafi illa an yabduwa ci wuté bu néwon illa an yabduwa ndari bu dafa feñ li ñël ma bu fekké da wax soxnam ne ko anti taliqun illa an yabdu li yow day fasé nga lumay nak ma sét né ñak la fasé mo gën ci man fasé la nga xamné kon illa an yabdu li ju moy day bëgg wax ay illa an yadhhara li hadamu talaqiki koku fa manam dal bu né ko fasé nga lumay ma sét né bañ la fasé mo gën ci man su boba kon fasé wo dañu japp né kon fasé mi dal né am fi sa say sa sa ndax illa an yabdu li da ko delo ci al muallaq muy passema te delo woko ci al muallaq alayhi lon na wess won nan ko ci gannaaw ba leral ko kan nadri niki nisr wal hitqi ak gorel kan nadri wal hitqi sax bokul ci buntu bi waye mo li mu dendal dañu bokk até suni saron ba mu warlu ak gorel aj ko ci bu nangame niki bu yalla faje sa jangore ji ba sa jangore dom ji warul na yalla gorel jambi ba di seural na yalla wor fukki fan bu ca tegon ne waye kat suma ci amate ben khalatit da koy bayyi rek kon moy illa an yabdu li joju su ba itam du ci am jariñ mom xol motax mu nurole ci kan nazri wal hitqi say yalla welele jangore joje rek lam ci ajon daldi aji ko te du ci man dara wa inna fa ndem dak na nak da ko tudde dak rek waye da ay mahnam saxal da bëgg wax rek halafa bi siqati hinsin sarihan ka in lam afhal kaza fa anti taliq aw dhimnan ka halahi talaq la yafhalan kaza wa lam yuajjil te apalut ka niki bu newon in lam yaqdam dem dikut mom diw mune ha kon taref ko min ha ci soxna sa manam bam aje passem soxna am ci lo xamni nenañ la nekul la upp am bir la mo xamni rek leleek mo am leleek mu ñak wala ñak ga sax mo yep niki ni ko misale won bu aj passem soxna am ci bu sole yere sangam mba bu doge ci kër ga mba bu deme marché sangam yep yep yi mel non rek ne dana am dana am munta ñak koku nak mom mo xawa dis su fekke sakku ko delé dañ koy wax ne ko ndegam ne nga dana am te nga ci acc sa passem soxna dañ lay ayé soxna ci do jotté ak mom dara ba kéré li nga wax di am niki bu ne ko sa dom je ci Italie faaw bu ñibusi wul passé nga wax lol soxna am te neew ko li fek magaluk daru ba li fek magaluk Touba da jek jek ne ko rek mom faaw dana ñibusi bu ñibusi wul passé nga dañuy dox digëntém ak soxnaam ne ko kon kat ba kéra doom je ñibisi do mëna joté ak mom su fekke dañ won li fek magalu daru nak ba magalu Touba nak kon dañ koy bayyi mok soxna sa kenn duko ayé ba kéré ñu ag ci dat bam wax ba koka ñew buñu ag dat boba té koka ñewul nak su boba soxnam doora fassé gané ko waw buñ ko ayé soxna sa té soxna sa itam tok non rek du joté ak mom mënu ko muñ nak ñu né kon soxna sa day dem ci atté kat ba su ko defé at kat bi dooral ajalul ila ci kërëm joju la né ko ah yow kat ndegam dañ la ko ayé té mu muñtu muñati dama lay dooral ajalul ila té lool moy budé gor mu né ko li fek ñent wër kon bu féké né ko nga wax ñu bisiwul rek ma fa sé soxna ci budé jaam mu wax ko yaar wër wa tax mu na fa in rafa'athu lil hakimi bi tarkil waqi ضرب له أجل الإيلاء من يوم الحكم لأنه لم يحلف على ترك الوطئ وإنما جبر على تركه بحكم شرعي لم وخ نك نه دغام نون لا واتي نفاو نانغام ام دنجكاي اي سخنام امنا ياري مساله يو خامني موم ديسوكو اي سخنام لولا موي بو واتي نه دانا امبل سا سخنا سي موك امبل فاسينا ba mu wat ni dana joté ak mom suma joté wut ak mom fassena yoy yar xam nga buñ ko ayé lam wat du mëna am faaw lol day tébiko su baba nak kon des ko ko ayé mom lay waxna illa ndaré ko xamni da wat ka illam uhbilha lu melne illam uhbilha ndem amaluma ko rek fa hiya taliq awala mun illam ataha ndem laluma ko rek fa hiya taliq yoy yari masala mom sama soxna ci faaw mu ambal ko mu ko ambalul fasena sama soxna ci faaw dana joté ak mom bu joté wut ak mom fasena kon dañ koy bayyi ba nopi nak bu lolou taxé am nak ana bañ ko bayyi ak mom tu ambalu ko nak ba joté wut ak mom nak mu dora fasé té sax nénañu bimu né bu moko ambalul mom dañuy sét né ëmb mën na ca am waye buñu gisé né mom goor gi da jéssir sax manam baaxout am doom sax duñ ko nango bayyi ak soxna sax ko tax mëna فلا يمنح منها لأن بره في وطئها فيرسل عليها ومحل قوله إن لم أحبلها حيث يتوقع حملها فإن أيس منه ولو من جهته منع منها ونجس عليه الطلاق وهل يمنح نحديف كيتري مطلقا أقل من لأم أو ولا بوك إلا في درجة الأم وقت ونرانيال ta illam ahujjaniki bu fekke dane illam ahujjande ajiwuma fi hadal hami dim ci tek nenañu manan na dañ walaysa dirit waxtu wowe waqta safarin di waxtu tukki ta wilani ñaari degen ke ñu wara ayi soxnam ndax daawat ne nangam dana am ti sakku ko dele su fekke nak lolé mu waat day luñu sakal waxtu ragniko wo xamne ci la wara am da am ñu wax ne kon kenn duko ayé soxnam fa saasa dañuy bayyi ba ag ci waxtu wowa su defé baxna kon la waxan tebiku wut su defur ñu xamne la waxon tebikuna am ñu yamale nak bu am waxtu ragniko ak bu ñakko am ño ci yemo mom dal dañ ko daldi ayé soxnam rek fa saasa waye duñ ko muñal ba ca waxtu wowe nga xamne lam watan ci lay meuna amé ba xam dana amam deet ñu dal loolu lañ wax ñoom waye wax ji gëna wër nak moy waw dañ koy bayyi ba ci waxtu wowa kenn duko ayé soxnam bu ci aggé nak bu défé baxna bu deful ñu xamne kon lam waxan tébikuna soxnam fasena illa ndare bu waxé soxnam ne ko in lam utalliqiki ndem fasiwuma la mutriqan birimu mi aji joyal moy ñak ko teunk ci ben dat mutriqan da bëgg wax ay ghayra muqayyidin lahu bi ajalin fayunajjasu alayhi at-talaq li anna ma'alaha lit-talaq ala kulli halin sawa'un bar aw hanisa ki watan ni soxnam nangam dana am bu amut fasé nga dañ néw dañ koy ay rek ba kéré lolay am moy waxal nak ay masala yo xamne mom dañuy téewal fasé ma fa saasa ndax mom lu yag yag ci passé rek li jëm te kenn du negandiku wenn waxtu bu ñëk bi moy bam neeko suma la fassewul fassé nga koku mom dañ koy fassé fi sa say sa ndax mom ci fassé dong li jëm suma la fassewul fassé nga mom fassé dong lay def ci top nak moy aw ila ajalin wala jëm ci app xam nga be nga wessu mom dafa nekkon mutliqan manam takko won ci bu ma la fassewul li fek nangam ba dara da jek jek ne ko rek suma la fassewul fassé nga batay bu nekkon li fek delé sangam bu ma la fassewul fassé nga yit duñu xaar ba delé boba ba xam dana fassé am du fassé dañuy fassé fi saas rek niki mu nekkon in lam utalliqki ba'da shahrin fa anti taliq fayunajjasu alayhi hina idhin bu nekkon li fek wer mba li fek gëna wer bo la fassewul fassé nga dañ koy fassé fi saasa duñ xaar ba am wer ba xam dana fassé am du fassé awala mu nekk in lam utalliqki ndem passé wuma la bir ashi shahri ci mujju wer wa albatatu passé mu dok fa anti kon yow taliqun aji passé nga ra'su shahri ci ndjel ben wer wa albatatu passé mu dok waxinu day war la manam mu wax soxnam ne ko su mujju wer wi ñewé té dooruma la passé mu dok xamal ne kon dooral na la ko ca ngel ben wer wa degg lu waxin su mujju wer wi ñewé té dooruma la passé mu dok kon day dooral na la ko ca ngel ben wer wa dañuy téwal passé bi fi saasé saasu passé mu dok duñ bayyi ba mujju wer wa baxam dana ko door passé mu dogam du ko doorum det awil ana wala legi awil ana moy mu ne ko sun agge ci mujju wer wa te dooruma la passé mu dog kon door na la ko legi legi dañuy japp ne kon door na ko ko legi legi passé mi dal dal waye duñu bayyi ba ci mujju weru baxam ndax dana ko passé passé mu dogam det yoyep motax na fa yu najjasu def na tewal passé ma fa yu najjasu alayhi talaqu albatta iz la budda minha imma bi iqahihi aw hinsihi wa yaqahuduna tabi mum passé ma wala mada ak donte weyon na zamanu fo jamanom ja manam bu fekkone passé ma warna dal xeyna yegunu ko sax ba dalal ko ba jamono ci jall yit di teñu japp ne passé ma mom amon na ci waxtu mu wara dalé ci la dalé won ci misal mi mu lay bëgg jox ka niki wax waji mu ne talikhun aji fasé nga al yawma tayji in kallamtu ndem waqantina ma ak fulanun diw xadan ci ëlëk bu ne won soxnam ëlëk de duma wax ak diw suma waxe ak mom rek fasé nga tayji xam nga tayji mom ci la wax ne ci la passé mi amé té lam ko aj mom ëlëk la ko wax dana ko bu ëlëgé duma wax ak diw suma waxe ak mom rek fekk ne yow fasé won nga tayji nga xamni su boba tayji day fekk mu soppiku dembu lolu dañuy bayyi ba ëlëk su waxe ak diw momé rek soxnam dal di fasé té boko dé sét xam nga né jamono ji jall na wéy ko jamono ci wéy duñ ko ci sét du té passé ma dal donte jamono wéy na xam nga jamono wéy na ndax dembu la waxal né ko ëlëk su waxe ak diw fasé nga ñu bayyi ba ci ëlëk sa mu wax ak diw ñu né soxnam fasé na xam nga kon jamono ji jall na ni ibnu abdul hakim waxe ku wax lu melni soxnam du fasé ndax bu ci ëlëk sa bam wax ak diw day fekk jamono jam waxon jall na te fasé amut kon su boba passé wërta mëna nek tax mu né qala fi tawdih hadha ya'ti ala qawl ibni abdul hakim fi man qala anti taliqun al yawma in kallamtu fulanan ghadan wa kallamahu ghadan لا شيء عليه لأن اليوم قد مضى وهي زوجته وقد انقضى وقت وقوعه الطلاق تيول نين مالك مو اندل تي لولو لي يخ بي واخ رك تي لا اندل تي واخي ابن عبد الحكم جوجله لي مون ويقه دنا تابي ولو مضى اك دون تي ويون زمانه جامانو من nga ko misale ba mu ne soxnam bu yar wi dexe te dooruma la passé mu dok yegunu ci dara nak ba mu ci yoro ñew té mom dorul passé ma su ba walu té dañuy japp né passé mom dalna jamono ja jall ga mu jall duñ ko faalé ñi japp né passé mi dalna wa in qala ndem wax na ko né ko in lam utalliqki ndem passé wu la wahidatan ben passé ba'da shahrin ci gana wer fa anti kon yow talikhun aji fasé nga al ana légui al battata passé mu dok bu waxé soxnam né ko buñ fi amé wer té fasé wu la ben passé kon xamal né fasé nga légui passé mu dok su boba ni lañ koy atté dañu koy wax né ko da ngay téwal ben passé mi nga xamné mom ngay diggé ci gannaaw wër nga téwal ko rek mu dal nekk men bu féké téwalo ko ñu bayil rek bis bu délé bi jéxé rek mu dal nekk ñetti passé nga xamné kon su ko yegut ba taxawal ko ayé ko soxna si itam mom bu délé bi jéxé rek faawu soxna si mom dal di fassé ñetti passé wa tax mëna wa in lam tuhajjilha banat minki bi salasi وإن غفلها أنه حتى جاوز الأجل ولم يطلقها الواحدة طلقت البتة ولا يمنحها مضي زمنها وإن حلف دواتنا على فعل غيره تجفي كد الموم ففي البر بديت يمين البر كنفسه من ملن موات تجفي بابهم فكيني لا وخني نانغم diw du ko def mo ngi mune won man duma ko def ñoyamo rek ci nga xamé né des ko ay soxna niki mom ci bopam mu wat né duma dem ci gal yi di ray sa bop suma démé ci gal yi rek sa soxna fasena mo ngi mune won sama dom ji ba sama jarbat bi du dem ci gal gi bu démé ci gal gi sa soxna fasena ñoyamo kep ci nga xamé né kenn duko ayé soxnam dañ koy neggaliku rek bu défé lolé ba jarabatam bobé ba koké mu wax def lolé rek soxnam dora fassé wahal ndax kazalika naka noné la fil hinsi ci budé yaminul hinsi aw wala bok la yudra bu déful sad moy déful dor la ho ñël ko ajalul ilahi digub giñ wayutalawum kon défi mu ñël la ho ñël ko qawlani ñaari wax manam bu fekke ngiñ la bi yaminul birri la yaminul hinsi manam dana def la wax ndax lol dañ cey yemalé mu wat ci jëfi bopam ak mu wat ci jëfi keneen niki mu ne wat naani dana dem ci gal yi ba Espagne su mako deful sa xono fasena ndax mok mu wax ne wat naani sama jarbat bi dana dem ci gal gi mba sa soxna fasena ndax ñoyemo rek fofu nak neenañu jërta guddal fenn rek la wote bi amé ci ndax buñ ko ayé soxnam soxna sa dem ci atté kat ba ndax kon atté kat da koy doral ajalul ila am da koy muñal rek jër bo xamni gis na ni jaaduna ta bañ ko doral ajalul ila fofu kep la wote bi amé aye gañ koy aye soxnam ndax lamne dana ba diw dana lolo mom yare pa ci yam wax ju gëna wër nak moy atté ka da koy muñal rek diir bo xamné jaaduna waye du ko doral ajalul ila motax muna qala al banani zahirul musannifi an al qawlayn la yaftariqani illa fi darb al ajal wa hadamihi wa huwa kadhalika liman hihi min wat'iha alayhima ab kon bo beugé gatal masala mom da ngay wax né ndax bu watan ci sa jarbat bi faawu mu dem ci gal gi Italy ba Espagne dal ci tek né sama soxna si fasena bu féké sama jarbat bi defut lolu xamné kon jëfi jambur la wat ndax kon bu soxna sa togué tok muntum ñu mu dem ci atté kat ba ndax dañuy doral waji ajalul ila am nañ koy muñal rek jir bo xamne jaaduna xamne article ba koy set jappal wax jikko woru moy dañ koy muñal rek jir bo xamne article ba koy set tamu jaadu waye ken duko doral ajalul ila ndax lamu wat ci jëfi jabur watul ci jëfi bopam wa in aqarra dem saxalna bi fi alin ci jëf suma halafa top mu wat ne ma faxaltu defumako suddi xakon deugalef ko bi yamin ci ngiñ su fekke da wax ne nangam day defnako gannaaw mo wolpati ku ne defumako de te buma ko defee sa soxna fasena dañ koy wax ne ko watal rek li nga wax ne defoko bu waté rek ñu bayiko bu ragalé wat nak ñu téwal passé ma fa saasa bu féké né dem na ci kanam att kat mom passé ma da koy war bi ñu melné mu né altani ji ñu wessu demal na Dakaru gannaaw ba mu wolbati ku né demu mo Dakaru kat da bu féké demal na Dakaru kon sa soxna fasena kon dañ koy wax né ko watal rek né demu won Dakaru bu waté rek ñu bayiko ko soxnaam bu ragalé wat nak ñu dal di koy